15 października przyjmuje władzę. A co z Konfederacją? Konfederacją? Nie wiem, nie zastanawiałem się. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, i Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A z gośćmi w studiu przy ulicy Myśliwieckiej rozmawiała Renata Grochal. Na zegarach godzina 22, trwa studio wyborcze na antenach Polskiego Radia. No i już teraz przenosimy się do sztabu Trzeciej Drogi, gdzie wyniki dzisiejszych wyborów komentował marszałek Szymon Hołownia. Znamy już wstępne wyniki sondażu przeprowadzonego pod lokalami wyborczymi w całej Polsce. Historia z 15 października uczy nas, że od tej pory będzie tylko lepiej. Jestem przekonany i założę się z każdym z was, że ten wynik, który tu widzimy, po zliczeniu głosów urośnie, a nie spadnie. Dlaczego tak będzie? Dlatego, że te wybory są o nazwiskach, a nie o partyjnych brandach. A siłą Trzeciej Drogi zawsze były nazwiska. Pamiętamy, jak na koniec... Pamiętamy, jak różniły się te wyniki in plus, ostateczne, od tych, które zobaczyliśmy w tym miejscu 15 października. A te będą lepsze. Dlaczego? Dlatego, że mamy tysiące kandydatów i kandydatek, którym chciałbym z całego serca podziękować za całą pracę, jaką wykonali. Wszystkim tym działaczom Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy chodzili od drzwi do drzwi, od ulicy do ulicy, przekonywali, pokazywali i pokazali, że jak się ludzie w Polsce skrzykną, jak Trzecia Droga skrzyknie się, żeby pokazać, co to jest społeczeństwo obywatelskie, to nie ma takiej siły, która by mogła nas zatrzymać. Wielkie brawa dla was wszystkich! A już teraz przenosimy się na konferencję Państwowej Komisji Wyborczej. Pragnę przywitać ponownie członków Państwowej Komisji Wyborczej, pana Ryszarda Balickiego i pana Pawła Gierasa. Witam również sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej i szefa Krajowego Biura Wyborczego, panią minister Magdalenę Pietrzak. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, o godzinie 21 zostały zamknięte wszystkie lokale wyborcze. Nie, cisza wyborcza nie została przedłużona. Oczywiście nie podamy w tej chwili jeszcze oficjalnych wyników ani dotyczących frekwencji wyborczej, ani wyników wyborów samorządowych. Natomiast już obecnie możemy podziękować wszystkim wyborcom, którzy mimo pięknej aury zdecydowali się zagłosować w wyborach samorządowych. Dziękujemy również wszystkim członkom komisji wyborczych, obwodowych i terytorialnych i prosimy ich o dalszy wysiłek i zaangażowanie w ustaleniu wyników głosowania. Dziękujemy także pracownikom administracji publicznej oraz funkcjonariuszom policji w prawidłowym zabezpieczeniu procesu wyborczego. W tej chwili poproszę pana sędziego Sycha o przedstawienie jeszcze kolejnych informacji dotyczących incydentów wyborczych. Proszę bardzo. Są to informacje uaktualniające tą podaną już na poprzedniej konferencji prasowej, a więc według stanu na godzinę 18. Informacje pochodzą z Komendy Głównej Policji. Od ostatniego meldunku, który był sporządzany na godzinę 14, odnotowano, gdy chodzi o przestępstwa określone w kodeksie karnym, 10 takich zdarzeń. Łącznie 26 w czasie obowiązywania ciszy wyborczej. Jeśli chodzi o przestępstwa określone w kodeksie wyborczym, od ostatniego meldunku kolejnych 5, łącznie 12. Łącznie zatem odnotowano 15 przestępstw i z kodeksu karnego, i z kodeksu wyborczego łącznie, a od początku działań 38. Gdy chodzi o wykroczenia, w zakresie wykroczeń określonych w kodeksie wykroczeń, od ostatniego meldunku odnotowano 33 takie zdarzenia. Jeśli chodzi o wykroczenia określone w kodeksie wyborczym, 82. Łącznie wszystkich zdarzeń od ostatniego meldunku odnotowano 130, natomiast od początku działań 488 i przestępstw, i wykroczeń. Jeśli chodzi o sytuacje może szczególniejsze, wypada odnotować zdarzenie, które miało miejsce w miejscowości Osie. Czynności prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Doszło tam do takiej sytuacji, że ubiegający się o reelekcję na stanowisko wójta, posiadając pełnomocnictwo do głosowania od członka rodziny, zagłosował, naruszając w ten sposób artykuł 55, paragraf 4 kodeksu wyborczego. W Gorzowie Wielkopolskim natomiast doszło do sytuacji, w której zauważono, że mężczyzna znajdujący się na terenie obwodowej komisji wyborczej, który dość normalnie się zachowywał, jednakowoż zauważono, że ma przy sobie broń. Została wezwana policja. Po przeprowadzeniu podstawowych czynności okazało się, że jest to pistolet hukowy, alarmowo-sygnałowy, potocznie zwany straszakiem, bez magazynka, bez amunicji, nie był niczym załadowany. Jest to broń ogólnodostępna, nie wymagająca zezwolenia na posiadanie, a mężczyzna tłumaczył, że nie miał żadnych złych zamiarów, a przez przypadek wyciągnął tylko broń z kieszeni, ponieważ w tej samej kieszeni miał etui z okularami. Kolejne zdarzenie, o którym chciałbym powiedzieć, doszło w Częstochowie do tego, odnotowano, że w stanie nietrzeźwości podjęto czynności służbowe przez przewodniczącą komisji wyborczej, jednej z komisji wyborczej w tym mieście. Odnotowano także jeszcze wydarzenia związane z zatrzymaniem osób w Bydgoszczy. Doszło do sytuacji takiej, że jeden z mężczyzn znajdujących się na terenie obwodowej komisji zakłócał spokój i pracę komisji wyborczej przez krzyki, używanie słów nieprzyzwoitych, uznawanych powszechnie za obraźliwe. Wezwano policję, która zatrzymała mężczyznę. Kolejne zdarzenie które wymagało zatrzymania, związane było z wyniesieniem z lokalu wyborczego pobranych kart do głosowania. Wszystkie cztery karty, które wyborca otrzymał, wyniósł poza obręb lokalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Panie ministrze, co? Jeśli chodzi o informacje, które Państwa Komisja Wyborcza otrzymuje po zakończeniu głosowania od komisarzy wyborczych, informacji dotyczących przebiegu i zakończenia głosowania, w informacjach tych powtarza się jedno tak naprawdę zdanie, że nie było poważnych incydentów zakłócających przebieg głosowania, więc to cieszy. Nie było również kolejek osób, które przybyły do lokalu przed 21 i ze względu na zbyt dużą liczbę wyborców nie mogły dostać się do lokalu. Bardzo dziękuję wyborcom za to, że rzeczywiście to głosowanie odbywało się w godzinach wcześniejszych. Pewnie frekwencja też miała tutaj na to wpływ, ale również i fakt, że wyborcy wcześniej przychodzili głosować, więc nie było takich sytuacji jak przy ostatnich wyborach. Powtarzały się przypadki dotyczące braku danego wyborcy w spisie wyborców. No to są sytuacje, które się zdarzają. Przy każdych wyborach komisja w takiej sytuacji zawsze musi się skontaktować z Urzędem Gminy. Tak też postępowali w przypadku, kiedy się okazywało, że omyłkowo wyborca był nie wpisany do spisu, był dopisywany przez komisję w dodatkowych formularzach. Były również sytuacje zgłaszane przez wyborców, że w ich rubryce widniał już podpis w momencie, kiedy przyszli zagłosować. No ale to są też sytuacje, które się zdarzają, więc każdorazowo to było wyjaśniane, czy faktycznie taka pomyłka miała miejsce. Jeśli chodzi o dodatkowy problem, który się pojawiał, to też to, co się przy każdych wyborach nam przewija w tych problemach wyborców, a mianowicie osoby, które opuściły zakłady lecznicze, mają problem, ponieważ w zakładzie są w spisach wyborców, a po przyjściu do lokalu okazało się, że ich tam nie ma. W związku z tym no, tylko na podstawie wypisu ze szpitala jest możliwe oddanie głosu. No, tak stanowią przepisy. Nie da się tego w inny sposób na podstawie obecnie obowiązujących przepisów zorganizować. No i oczywiście miało miejsce konieczność odwoływania członków obwodowych komisji wyborczych z różnych przyczyn. Członkowie się nie stawiali, nie brali, nie było z nimi kontaktu, rezygnowali, albo okazywało się, że jest jakiś stopień pokrewieństwa pomiędzy członkiem komisji a kandydatem, co jest niedopuszczalne zgodnie z przepisami. I w jednej z komisji członek komisji opuszczał lokal celem fotografowania, nagrywania filmów krytykujących pracę komisji i publikował je na portalach społecznościowych. Sytuacja wymagała interwencji policji, a ponieważ powtarzało się to jego niewykonywanie, nienależyte wykonywanie obowiązków, również został odwołany ze składu komisji. To była konferencja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca przebiegu dzisiejszego głosowania. Wybory samorządowe 2024. 12 minut po 22 trwa wieczór wyborczy na antenach Polskiego Radia. Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość 33,7%, Koalicja Obywatelska 31,9%, Trzecia Droga 13,5%, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 7,5% i Lewica 6,8%. To są sondażowe wyniki dzisiejszych wyborów samorządowych. Oczywiście, jeżeli chodzi o wybory na prezydentów poszczególnych miast, te wyniki potrafią wyglądać zgoła inaczej. Będziemy do nich jeszcze powracać. A już teraz w naszym wieczorze wyborczym powracamy do sztabu Lewicy, gdzie głos zabrał Włodzimierz Czarzasty. Proszę Państwa, dobry wieczór. Witam Was wszystkich. Witam Was wszystkich w imieniu Komitetu Wyborczego, w imieniu Nowej Lewicy, Partii Razem, PPS-u i Unii Pracy. To nasza lewicowa ekipa. Kilka słów tak naprawdę z dużym dystansem. Znacie mnie Państwo, do życia bardzo pragmatycznie podchodzę. To były najtrudniejsze wybory dla Lewicy. Wybory samorządowe zawsze były najtrudniejszymi wyborami dla Lewicy. Tym razem też się takie okazały. Czy jesteśmy zadowoleni z 6,8? Nie. Czy to jutro może się trochę zmienić? Może. Po 5,5 roku temu, pamiętam, w tym klubie było 5,3, rano było 6,8. Dobrze, to są trudne wybory. Ale na pewno jest tak, że chcę bardzo serdecznie wszystkim podziękować za udział w wyborach. Chcę pogratulować innym komitetom wyników wyborów. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy na nas głosowali. Kłaniam Wam się serdecznie w imieniu wszystkich czterech partii, w imieniu całej naszej ekipy. Myślę, Myślę, że to, co się dzisiaj stało w trakcie tych wyborów, będzie, jak zostanie potwierdzone jutro rano, będzie wymagało spokojnego przemyślenia. Myślę, że siły demokratyczne muszą ze sobą usiąść i poważnie porozmawiać, bo zobaczymy, jak się będzie działa sytuacja polityczna w sejmikach. Proszę Państwa, zaczynamy się powoli przygotowywać do wyborów europejskich. Teraz się cieszmy z wyników w Warszawie, czekamy na wyniki w Świnoujściu, czekamy na wyniki w Częstochowie, w Dobrodze Górniczej, we Włocławku, w Olsztynie i w wielu, wielu innych miastach. To był Włodzimierz Czarzasty i sztab Lewicy, gdzie padły słowa o najtrudniejszych wyborach dla Lewicy i o tym, że Lewica przynajmniej na razie z tego wyniku, czyli 6,8, zadowolona oczywiście być nie może. Wybory samorządowe 2024. Jest kwadrans po 22 na antenie Polskiego Radia. Trwa wieczór wyborczy. Pogłoski o mojej śmierci okazały się przedwczesne, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując sondażowe wyniki wyborów samorządowych. Szef głównej partii opozycyjnej ocenił, że wynik w wyborach do sejmików to sukces jego formacji. Jak te sondażowe wyniki odebrano przy Nowogrodzkiej, to jest już pytanie do Karola Darmorosa, który jest cały czas w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Mowa o sukcesie, ale i o mobilizacji w szeregach opozycji. Jarosław Kaczyński ocenił, że przy takim układzie wyników w wyborach parlamentarnych jego ugrupowanie mogłoby nawet odzyskać władzę. Podkreślał, że to dobry zwiastun na przyszłość. Musimy przede wszystkim wygrać także w wyborach europejskich. To primo. A następnie przygotować się i zwyciężyć w wyborach prezydenckich. No i wreszcie będą te parlamentarne. Prezes PiS zaapelował do sympatyków i członków swojej formacji o jeszcze bardziej energiczne działanie. Do rozbudowy naszej partii, ale także do tworzenia wielkiej koalicji, która będzie zwyciężała. Mówiono, że będziemy mieli tylko jedno województwo. No daj Boże, że będziemy mieli dużo, dużo więcej. A według sondażu Ipsos PiS uzyskał najlepszy wynik w 6 województwach. To łódzkie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie i podlaskie. Ale tutaj w kuluarach działacze i politycy PiS mówią, że realnie tę władzę uda się utrzymać w świętokrzyskiem, na Podkarpaciu i w lubelskiem. Pytanie o porażki swych kandydatów w największych miastach odpowiadają krótko. To trudne środowisko i tam potrzeba więcej pracy. Karol Darmoros, sztab Prawa i Sprawiedliwości. Już teraz przenosimy się do sztabu Koalicji Obywatelskiej, gdzie czuwa cały czas Sylwia Białek. To jeszcze witam raz. Ponownie. Tak, witam ponownie. Drugie miejsce, jeżeli chodzi o wyniki procentowe, 31,9, ale za to bardzo dobre wyniki w wyborach prezydenckich, między innymi w Gdańsku, Warszawie i w Katowicach. Dokładnie, premier Donald Tusk powiedział, że wiadomość dnia jest taka, że Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem Demokratycznej Polski Samorządowej i jak dodał, uzyskał kapitalny wynik. Premier zaznaczył, że przed jego partią wciąż trudne zadanie, bo to, że udało się odbić kolejne województwa, to, że w miastach PiS główny oponent poniósł spektakularną klęskę, to nie zmienia faktu, jak dodał premier, że dzisiaj widzimy, że ta droga nie będzie łatwa także w przyszłości. Nic nie będzie łatwe w świecie, w Europie i w Polsce, zaznaczył Donald Tusk. A później głos zabrał Rafał Trzaskowski, który dziękował warszawiakom i warszawiankom za zaufanie. Mówił, że zrobi wszystko, by wyborców nie zawieść. Dziękował Donaldowi Tuskowi za wsparcie. Zaznaczył, że skończyła się jedna kampania, a zaczęła się tak naprawdę druga. Dziękował też współpracownikom, rodzinie, ale także koalicjantom Trzeciej Drodze, która udzieliła mu wsparcia w tych wyborach. Tak mówił ze sceny. Chwilę później Rafał Trzaskowski w rozmowie z dziennikarzami podkreślał, że tegoroczna kampania była bardzo merytoryczna. Warto było odzyskać demokrację, wprowadzać praworządność, mieć wolne media po to, żeby właśnie wszystko wróciło do normalności. No, tych emocji oczywiście ja bym wolał, żeby było więcej, ale generalnie było bardzo merytoryczne. Mamy mnóstwo do zrobienia. Kolejne fragmenty obietnic, które składałem, będą realizowane. Choćby całe centrum Warszawy ulegnie całkowitemu przeobrażeniu przez te najbliższe tygodnie, miesiące, więc tutaj naprawdę jest bardzo dużo do zrobienia. My po prostu nie zwalniamy tempa. Sekretarz generalny partii, minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, pytano o wynik exit poll wskazujący, że w wyborach do sejmików najlepiej wypadł PiS, odpowiedział. Dla mnie jest jasne, że koalicja rządowa, koalicja 15 października wygrała te wybory. Tutaj naprawdę nie trzeba wyższej matematyki, żeby policzyć, że ponad 50%, to więcej niż 34%, które ma partia pana Kaczyńskiego. W moim odczuciu to wszystko jest jasne. Czekamy jeszcze tylko na konkretne rozkłady w poszczególnych sejmikach, żeby powiedzieć, w ilu z tych sejmików udało się odsunąć PiS od władzy. Jestem przekonany, że znakomita większość sejmików będzie dla koalicji 15 października. Sztab Koalicji Obywatelskiej pustoszeje, emocje już opadły, a na miejscu pracujemy jeszcze my, czyli dziennikarze. A wśród nich jest oczywiście Sylwia Białek. Bardzo dziękuję za te relacje. I już teraz sztab trzeciej drogi, Szymon Hołownia. No, z dużym entuzjazmem mówił o wynikach osiągniętych wspólnie przez PSL i Polskę 2050. Na miejscu cały czas jest Agnieszka Drążkiewicz. Co jeszcze mogliśmy usłyszeć? Wynik sondażowy trzeciej drogi jasno pokazuje, czego chcą wyborcy. Ci powiedzieli wprost: dość kłótni, dość podziałów. Tak, wyniki exit poll komentowali liderzy trzeciej drogi Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Chwilę po 21:00, po ogłoszeniu tych sondażowych wyników, w sztabie wyborczym właśnie ze sceny w zielono-żółtych barwach głos zabrali marszałek Hołownia i wicepremier Kosiniak-Kamysz i mówili o sukcesie trzeciej drogi. Wydaje mi się, że chyba większość partii dzisiaj właśnie mówi o tym sukcesie. Szymon Hołownia przypomniał, że po wyborach z 15 października wielu nie wróżyło dalszych sukcesów w trzeciej drodze, a dziś w dniu wyborów samorządowych, jak mówił lider Polski 2050, trzecia droga pokazuje, że można prezentować program nieprawicowy, nie lewicowy, tylko centrowy i można uzyskać dzięki temu kilkunastoprocentowy wynik wyborczy. Marszałek Hołownia odniósł się też już w rozmowie z nami, z dziennikarzami, do niższej niż 15 października frekwencji wyborczej. To jest sygnał, który otrzymujemy, nie chcę powiedzieć żółta kartka, ale sygnał, ostrzeżenie, że dość kłótni, że jeżeli ktoś ma taki pomysł, żeby budować w ramach trzeciej drogi, czyli koalicji 15 października, coś na kłótni, na sporze, na rywalizacji, na podgryzaniu się nawzajem, to nie jest to strategia, która przynosi sukces. A wicepremier, szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że z ostatecznymi komentarzami trzeba poczekać do wtorku, gdy Państwowa Komisja Wyborcza, wszystko na to wskazuje, poda te ostateczne oficjalne wyniki głosowania. Lider ludowców przyznał, że sondażowy wynik z dziś, czyli 13,5%, jest dobry, no ale może będzie jeszcze lepszy. A to pozwoli przejąć władzę w wielu sejmikach. To jesteśmy zdecydowani, że budujemy koalicję 15 października we wszystkich możliwych województwach, a na poziomie powiatów, gmin też będziemy szukać tej konstelacji. Oczywiście, jeżeli są te ugrupowania, którymi tworzymy koalicję 15 października, jeżeli są ugrupowania lokalne, to w ramach tych lokalnych komitetów będziemy szukać współpracy. Obaj liderzy jako sukces uznali dobry wynik swojej kandydatki na prezydenta Wrocławia. Mówimy o Izabeli Bodnar, która zmierzy się w stolicy Dolnego Śląska z kandydatem lewicy popieranym przez PO, czyli z Jackiem Sutrykiem, który w dziś według tych sondażowych wyników wyborczych oczywiście uzyskał prawie 39%. Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękuję. I jeżeli rzeczywiście liderzy trzeciej drogi nie kryli w tych komentarzach radości z osiągniętego wyniku, no to w sztabie lewicy chyba takich powodów do zadowolenia raczej nie było. Zresztą pewnego rozczarowania nie krył Włodzimierz Czarzasty. Już teraz Przemysław Lis, sztab lewicy. No i pytanie, czy jedynie Włodzimierz Czarzasty tak otwarcie mówił o tym, iż nie jest do końca zadowolony z wyniku. Z całą pewnością pierwsze sondażowe wyniki wyborów samorządowych nie zostały tu przyjęte z entuzjazmem. Przewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty mówił jednak, że jej liderzy spodziewali się podobnego wyniku, a to ze względu na fakt, że w poprzednich wyborach wynik był podobny. Wicemarszałek Sejmu uważa też, że wyniki wszystkich partii tworzących dziś koalicję rządzącą powinny być uznane za sygnał ostrzegawczy. My wzięliśmy mniej niż w wyborach parlamentarnych. Jeżeli te wyniki się potwierdzą, to trzecia droga wzięła mniej, a Platforma przegrała z PiS-em. No na pewno to jest żółta kartka i na pewno trzeba tę sprawę przemyśleć, przegadać. Wicemarszałek Sejmu podkreślał, że pomimo braku drugiej tury w Warszawie, to wynik uzyskany przez Magdalenę Biejat, czyli 15,8%, jest najlepszym uzyskanym przez polityka lewicy w Warszawie od wielu lat. Polityk jasno jednak zaznaczył, że wybory samorządowe dla lewicy zawsze były najtrudniejsze i tak było też tym razem. O czym ze sztabu lewicy donosił Przemysław Lis. Polskiego Radia. Prawie 24 minuty po 22 trwa wieczór wyborczy na antenach Polskiego Radia. Przypomnijmy, w dzisiejszych wyborach samorządowych zakończonych o godzinie 21, jeżeli chodzi o wyniki procentowe, na razie na pierwszym miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33,7%. Tuż za Prawem i Sprawiedliwością Koalicja Obywatelska, wynik 31,9% oddanych głosów. Podium zamyka Trzecia Droga, 13,5%. Dalej Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%. I na miejscu piątym Lewica 6,8%. Jeżeli chodzi o same województwa, to tu wyniki sondażowe wskazują na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w 6 województwach. W pozostałych zwycięzcą jest Koalicja Obywatelska. Jeżeli z kolei chodzi o poszczególne miasta, szczególnie te duże, to tu sytuacja wygląda bardzo różnie. W Gdańsku, Warszawie i w Katowicach wszystko zakończyło się już dziś na pierwszej turze. W kilku miastach potrzebna będzie dogrywka. Cały czas czekamy też na wyniki dotyczące wyborów prezydenckich w Łodzi. No, tam na razie niestety był jeden wielki znak zapytania, ale miejmy nadzieję, że ta sytuacja już niedługo choć trochę się rozjaśni. No to jeżeli chodzi o wyniki, to teraz posłuchajmy, jak te wyniki będą komentować goście, którzy już czekają w studiu programu Pierwszego Polskiego Radia. Na miejscu są też Karol Surówka i Jacek Czarnecki. Dobry wieczór. No, kurz politycznych emocji powoli opada. Widzimy na ekranach w studiu radiowej Jedynki, że siedziby sztabów wyborczych pustoszeją, więc no jest to dobry moment, żeby tak na chłodno skomentować to, co dzisiaj wydarzyło się przy urnach wyborczych. A z nami w studiu są Dominika Długosz, Newsweek Polska oraz Dobry Onet. Wieczór. A także pan Jarosław Kujsz, Kultura Liberalna i Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór. A ja na początek chciałam zapytać o frekwencję, bo rozgorzała tutaj w studiu dyskusja o tym, czy jest to dobra frekwencja, tak jak mówił Jacek, czy jest to masakra, tak jak mówiła Dominika Długosz. No masakra, nie zmienię zdania, mimo że Jacek mówi, że dobra. Ja uważam, że ta frekwencja oczywiście jest gorsza niż w wyborach parlamentarnych, ale zawsze jest, bo wybory samorządowe z jakiegoś powodu Polaków interesują mniej. Mnie to akurat zaskakuje. A powinny bardziej? O tyle, że powinny bardziej, bo one dotyczą naszej drogi, naszego przedszkola, naszej oczyszczalni ścieków i naszej kładki pieszo-rowerowej. Natomiast i to są takie rzeczy, które są blisko ciała, tak? Które nas otaczają na co dzień. Mnie naprawdę najbardziej interesuje parking przed moim bazarem lokalnym. I myślę, że wielu mieszkańców polskich miast powinny, ale one nie są plebiscytem. Wybory 15 października były plebiscytem. Były starciem dobra ze złem, niezależnie od tego, który wyborca co sobie nazwał dobrem, a co sobie nazwał złem. Teraz było trochę inaczej, trochę może już jesteśmy zmęczeni tą permanentną kampanią wyborczą, która przecież nie toczy się pół roku, tylko ostatnie 2-3 lata. I która będzie toczyła się dalej, bo za chwilę wybory europejskie, potem wybory prezydenckie. Ale ten wynik jest gorszy również od tego, który był 5 lat temu. Znaczy, frekwencja 5 lat temu była wyższa o 2 punkty bodajże niż w tej chwili. A to oznacza, że naprawdę albo Polacy są już bardzo zmęczeni, albo wyborcy, i mam wrażenie, że są to wyborcy rządzącej koalicji, zrobili to, czego najbardziej bał się Donald Tusk, czyli uznali, że wszystko już jest załatwione i że oni do tych wyborów nie muszą już iść. A ja mam pytanie do pana Jarosława Kujsza. Skoro już mówimy o tych następnych wyborach, czy te wybory można uznać za taką prekampanię wyborów europejskich, czy to jest coś zupełnie innego? Bo powiem tak, ja widziałem mnóstwo polityków, tych, którzy będą później walczyli o mandaty w Europarlamencie, zwłaszcza polityków PiSu, którzy się pokazywali na wszystkich wiecach, czy na wielu wiecach tych wyborów samorządowych. Wydaje mi się, że bardzo ważną informację otrzymaliśmy my, wyborcy, ale także politycy. PiS w opozycji nie mobilizuje wyborców tak jak PiS u władzy. To jest bardzo ważna lekcja, obiektywna, niezależnie od tego, kto jaką sympatię partyjną nosi w sercu. To jest obiektywna informacja, że PiS w opozycji wydaje się mniej groźny, mniej mobilizujący, mniej stymulujący, prawda, do wyborów. I więc widać, niekoniecznie że... trzeba iść do urny. Więc nie jest to już stan podwyższonej gorączki, żeby koniecznie trzeba było pójść do urny, tak jak się idzie do lekarza, a w związku z tym część wyborców odpuściła. To jest informacja, która jest o tyle kluczowa, że ona mówi nam wiele o tych ostatnich miesiącach. Po pierwsze, nie ma takiego efektu tsunami platformerskiego, jakiego na pewno oczekiwał Donald Tusk. Nie ma z różnych powodów. Pierwszy jest taki, że na dobry początek powoływanie tego zapomnianego już rządu Morawieckiego wytrącało, prawda, to tempo zmian. Do tego dołożyło się jeszcze kilka innych elementów, ale w każdym razie nie ma tego efektu tsunami. Druga informacja jest taka, PiS pozostaje takim monolitem tego układu, który stworzył. To jest układ idei, ludzi, wpływów, interesów lokalnych i w tej chwili ma tyle, ile miał. To jest mniej więcej 1/3 tortu. Ale widzimy pękanie tego monolitu jednak. Widzimy, widzimy w tym momencie, że ten tort będzie pękał w momencie, kiedy w sejmikach zaczną być ludzie odsuwani od władzy, tak? Natomiast jeśli chodzi o to, że PiS nie przestał być poważnym przeciwnikiem, to sam Donald Tusk, wychodząc dzisiaj pierwsze to wystąpienie, no, zwrócił uwagę swojej ekipie i swoim wyborcom, że mamy do czynienia z sytuacją, w której nie zostało jeszcze pozamiatane i że trzeba brać się do roboty. I wydaje mi się, że to będzie dla Platformy taka ostre przypomnienie, że Prawo i Sprawiedliwość nadal pozostaje tą najpotężniejszą partią opozycyjną. Ale pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma już co oferować tym ludziom w samorządach, że oni już nie mogą w tej chwili rozdawać czeków i tak dalej, że teraz to rozdaje karty Platforma. Może nie czeki, ale karty. Teraz będzie prawdziwy test lojalności, tak, Prawa i Sprawiedliwości. No to jest prawda, ale to jest ten test, który przyjdzie w momencie, kiedy zobaczymy, że w sejmikach odsunięto od władzy, prawda, Prawo i Sprawiedliwość i rzeczywiście dostęp do fruktów się skończy. No niemniej jednak przeciwnik jest silny i to jest ta informacja, o którą pytamy się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. To znaczy, że tu nie ma takiego momentu dla polityków, żeby sobie odetchnąć i powiedzieć, sprawy zostały rozstrzygnięte właśnie jesienią ubiegłego roku. No, w żadnym wypadku. Gra się toczy dalej. Panie Dominiko, a kasus pana radnego Kałuży, czy może się powtórzyć, ale w odwrotną stronę? Czyli właśnie, czy będą teraz odejścia w sejmikach i przechodzenie na stronę Platformy, czyli tych, którzy rozdają karty, pieniądze? Czy ruszy kampania pozyskiwania? Tak. Oczywiście, że tak. Tego bało się Prawo i Sprawiedliwość w odniesieniu do Konfederacji przez ostatnie tygodnie. W paru miejscach jest tak, ale musimy zobaczyć te bardzo szczegółowe wyniki we wtorek i pewnie zobaczymy wyborów do sejmików wojewódzkich, bo to naprawdę tam naprawdę toczy się historia o 100 głosów w tych wyborach, więc musimy zobaczyć, ile mandatów uzyskała Konfederacja w Krakowie, czyli w Małopolsce, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie. To są kluczowe dla Prawa i Sprawiedliwości sejmiki. W Małopolsce wręcz chodziło o jeden mandat Konfederacji. Jeżeli Konfederacji udało się uzyskać tam jeden mandat, to od tego jednego mandatu będzie zależało, kto będzie rządził w Małopolsce. No i wtedy można przyjść do radnego Konfederacji z konkretną propozycją. Czy jakiś jeden radny stanie się bardzo, bardzo, bardzo ważny bardzo w najbliższym ważny. Czasie. Na Podlasiu zdaje się może chodzić nawet o 3 radnych Konfederacji i tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości wyrażali taką obawę, że oni nie znają tych ludzi. To znaczy oni nie wiedzą, kim są politycy lokalni Konfederacji, którzy tam startują. Jak można ich przekonać, z czym można do nich pójść i obawiali się, że tym ludziom będzie wszystko jedno. Czy współpracują z Trzecią Drogą i Koalicją Obywatelską, czy współpracują z Prawem i Sprawiedliwością. Ale ja bym też... Bo dostaną posady dla swoich wyborców. Dostaną posady dla swoich wyborców. Oczywiście wyborcom zależy na tych posadach, więc... tak, ja bym się spodziewała, że będzie parę takich miejsc, w których ten polityczny handel się zacznie już jutro. Tylko szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy w Koalicji Obywatelskiej, a szerzej w Koalicji 15 października jest jakiś taki ekspert jak Michał Dworczyk, który potrafi to załatwić tak sprawnie jak z radnym Kałużą. No, ja chciałem jeszcze zobaczymy. Zapytać o samą kampanię wyborczą, bo z Jackiem dyskutowaliśmy wcześniej o tym, że mamy wrażenie, że nie była ona tak, nazwijmy to, ekscytująca, jak mogła być. Nie iskrzyło aż tak bardzo. Czy partie polityczne trochę odpuściły te wybory? Ale to jest chyba trochę taka uroda kampanii samorządowej, że po pierwsze my nie obserwujemy tej kampanii w każdym miejscu, gdzie ona się toczy. Jednak liczba gmin w Polsce to jest ponad 2,5 tysiąca i tam wszędzie toczą się te walki lokalne. A po drugie panowie obaj, Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, zaproponowali nam dokładnie tę samą rozmowę, którą nam zaproponowali przed 15 października. Wszystkie spotkania Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska to były spotkania, w których panowie powtarzali to samo. Ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, słowo w słowo niektóre zdania. No, były. U Donalda Tuska pojawiały się nowe elementy, bo metro w Krakowie na przykład się pojawiło, natomiast cała reszta była dokładnie tym samym, dokładnie tą samą bitwą, którą rozgrywamy od kilku lat, a oni też już, mam wrażenie, że w niej było tej emocji trochę mniej, więc ona się też automatycznie trochę była mniejsza u wyborców i lokalnych działaczy. Politycy są właśnie. Politycy są zmęczeni. No myślę, że po ich twarzach widać. To znaczy, że obaj liderzy największych ugrupowań mają wypisane ostatnie 30 lat na twarzach w tej chwili. I to jednak nie jest nuta radości. To nie jest nuta radości. To jest raczej takie zmęczenie twardą walką. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o kampanię, to ona... Tutaj miałem wrażenie, że w przypadku koalicji to po pierwsze siły się rozproszyły. To była taka rzecz, że może jednak lepiej było grać bardziej zespołowo, a mniej tak sobie blokami jak wcześniej. No ale wiadomo, liderzy wybierają, no bo każda partia chce zachować swoją rację istnienia. Politycy Platformy zbyt późno na szczeblu centralnym ruszyli do pomocy. No to spotkanie, o którym wspominałeś w Krakowie, to było naprawdę już za 5-12. Spotkanie ostatniej szansy. Ostatniej szansy. Ale ona tak wydaje się. Ja nie, o tyle nie mam liderzy pretensji. Liderzy ogólnie się późno dołączyli. Tak, ale to trudno mieć pretensje, bo prawda jest taka, że Donald Tusk trochę się sumitował i w Krakowie, prawda, mówił trochę dlaczego tak jest, wspominając o polityce zagranicznej, mówiąc o rolnikach, mówiąc o tysiącu spraw, które, prawda, musiał w ostatnim czasie załatwiać, szczególnie w tej części odpowiedzi na pytania, więc to było wszystko przekonujące, co nie zmienia faktu, że jak to zwykle bywa w tej naszej polaryzacji, no jego wystąpienie przykuło tyle uwagi, prawda, nie tylko mediów, ale po prostu było takim, o, proszę bardzo, lider jest, nazywa się Donald Tusk i wytycza kampanię. No, wydaje mi się, że Platforma powinna wcześniej, Donald Tusk prawdopodobnie przed następnymi wyborami powinien wcześniej, niezależnie od obciążenia, swoimi obowiązkami wziąć udział. Panie redaktorze, ja votum separatum. Donald Tusk powinien natychmiast zacząć myśleć o tym, że powinien mieć jakichś następców w tej partii, a nie, że Donald Tusk ciągnie wszystkie kampanie. To znaczy w kampanii prezydenckiej też będzie Donald Tusk jeździł i zachwalał swojego kandydata na prezydenta. To jest absurdalne. Ja wiem, że tak działają polskie partie wodzowskie, obie największe, ale jest to absurdalne. Donald Tusk powinien natychmiast zacząć myśleć, komu przekaże władzę, nawet jeżeli bardzo mu się ten pomysł przekazywania nie pomaga. To nie jest tak, że on już od dawna myśli, tylko po prostu słabo jest. Ale momencik, no jednak przypomnijmy rzecz oczywistą, Rafał Trzaskowski rozniósł w pył, prawda, wybory w Warszawie po raz kolejny, więc jeśli chodzi o to, że... To jest że dobra platforma startowa do wyborów prezydenckich? No na pewno nie najgorsza, prawda, nie najgorsza. Aleksandra Dulkiewicz też w Gdańsku, prawda, fenomenalny wynik, więc widać, że... tych następców nie brakuje, ale to nie w tym rzecz. Brakuje, dlatego że Rafał Trzaskowski charyzmę, być może... Znaczy tę nieprawdopodobną charyzmę Donalda Tuska. To jest coś takiego, że kiedy on występuje, to tak jakby, prawda, cała uwaga się zakrzywiała na jego osobę, szczególnie, że jest gotowy podejmować polemikę, tak jak, prawda, wspomniane część pytań w Krakowie, gdzie po prostu na ostro idzie i nie boi się, prawda, z starcia z ludźmi i trudnymi pytaniami. Spodziewam się jeszcze jednego votum separatum właśnie ze strony Dominiki Długosz. Tak, dlatego, że Donald Tusk nigdy się nie bał polemiki, nigdy się nie bał wystąpień, nigdy nie miał strachu przed odpowiadaniem na pytania. Natomiast ma za 2 tygodnie skończy 67 lat. I to jest najwyższa pora, żeby nie startować do trzeciej politycznej młodości, tylko myśleć o następcy. To, że Rafał Trzaskowski drugi raz z rzędu wygrywa w pierwszej turze wybory w Warszawie, nie oznacza, że byłby doskonałym liderem partii politycznej czy materiałem na premiera. Oznacza, że byłby świetnym kandydatem na prezydenta Polski. Ale jeżeli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem za rok, to nie zostanie szefem Platformy za dwa lata. Donald Tusk to wszystko musi w tej chwili zacząć rozważać. To wszystko byłaby prawda, gdybyśmy nie widzieli sceny w Stanach Zjednoczonych, gdzie 67 lat... Ale nie odnośmy w ogóle systemu. Młodość ale my nie jesteśmy polityczni. Nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych i nie odnośmy anglosaskich systemów do polskiego systemu partyjnego. To ja na koniec jeszcze chciałem Państwu takie ostatnie pytanie zadać, bo zastanawiał mnie, Jarosław Kaczyński powiedział takie zdanie, że gdybyśmy mieli takie poparcie, jak teraz mamy w wyborach parlamentarnych, to byśmy zdobyli władzę. Co się dzieje? To będzie runda błyskawiczna po 30 sekund. Być może prezes nie zrozumiał do końca tych wyników, bo nie, to tak by nie było, byłoby wręcz przeciwnie, bo PiS straciło, Platforma zyskała. Jarosław Kujsz? No, ogłoszono 9. zwycięstwo i widzimy, że tutaj każdy chce ogłosić zwycięstwo swoje, ale prawda jest taka, że jednak to koalicja wygrywa i dla PiS-u pozostanie największym problemem jego niekoalicyjność, czyli taki dorobek ostatnich 8 lat. Co za dyscyplina czasowa. Bardzo dziękuję naszym gościom za rozmowę. Dominika Długosz, Newsweek Onet oraz Jarosław Kujsz, Kultura Liberalna, Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ze studia Radiowej Jedynki żegnają Państwa Karol Surówka i Jacek Czarnecki. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, bardzo dziękujemy. No, rzeczywiście, jeżeli chodzi o czas, to idealne wyczucie, jeżeli chodzi o dziennikarzy programu Pierwszego Polskiego Radia. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. Za 20 minut 23. Przed chwilą z Państwem pożegnali się już dziennikarze programu Pierwszego Polskiego Radia, ale w tej rozmowie, którą mogliśmy usłyszeć, sporo miejsca poświęcono Rafałowi Trzaskowskiemu. Więc już teraz w wieczorze wyborczym prezydent Warszawy, już po raz drugi możemy to śmiało powiedzieć, ponieważ przypomnijmy, że Rafał Trzaskowski w tych wyborach sprawę rozstrzygnął w pierwszej turze, osiągając prawie 60% poparcia, więc już teraz wystąpienie Rafała Trzaskowskiego ze sztabu Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście wielka radość, ale również wzruszenie, dlatego że dla chłopaka, który się urodził w Warszawie i tutaj wychował, to zaufanie warszawianek i warszawiaków jest czymś, co najbardziej buduje, co wpływa na humor, co wpływa w ogóle na całe życie, więc oczywiście największe podziękowania właśnie dla wszystkich warszawianek i warszawiaków za to olbrzymie zaufanie. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że Was nie zawiodę. Chciałem z tego miejsca podziękować oczywiście Donaldowi i Tuskowi za wsparcie. Rzeczywiście to jest tak, że właściwie nam się wydaje, że nie skończyła się jedna kampania wyborcza, a już zaczęła się kolejna kampania wyborcza. A to jest dokładnie tak, jak mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że ta droga do tego, żeby demokracja była w Polsce naprawdę silna, żeby mieć absolutną pewność, że populiści spod znaku PiS już nie wrócą nigdy do władzy, wcale nie będzie prosta. Mówiliśmy o tym wielokrotnie i dlatego ten kolejny krok został na tej drodze zrobiony i jestem przekonany, że przed nami kolejne, dlatego że absolutnie musimy wygrywać wybory po to, żeby pokazać, że Polska naprawdę, cała Polska jest otwarta, jest tolerancyjna, jest uśmiechnięta, jest europejska. Cały świat na nas patrzył i 15 października wtedy oczywiście wszystkie oczy były skierowane na nas, ale teraz również wszyscy patrzą na to, czy potrafimy kontynuować. Także wielkie podziękowania dla Donalda Tuska, ale również dla Was wszystkich, dla kandydatek i kandydatów Koalicji Obywatelskiej, którzy walczyli od rana do wieczora, dla wszystkich wolontariuszy, którzy nam pomagali, niekoniecznie tylko z Koalicji Obywatelskiej, bo też się zebrali ludzie, którzy chcieli nas wesprzeć, więc wielkie, wielkie podziękowania dla Was. Drodzy Państwo, jest mnóstwo osób, które należałoby wyróżnić, ale chciałem bardzo podziękować Wiolecie Paprockiej za to, że szefowała naszej kampanii. Wiola, chodź do nas. Chciałem podziękować Michałowi Marcinkiewiczowi, że szefował tutaj w Warszawie, i Dorocie, Dorocie Łobodzie, chodź tu do nas. Chodźcie. Dziękuję. Wielkie podziękowania. I oczywiście... Dziękuję bardzo. Oczywiście wielkie podziękowania dla mojej rodziny. Gosiu, dziękuję ci bardzo. Wreszcie będę mógł wrócić na należne mi miejsce przy kuchni. Drodzy Państwo, mówiliśmy od samego początku, że to wcale nie będzie proste, że trzeba tej wielkiej mobilizacji, że frekwencja będzie tak naprawdę mówiła o wszystkim. I znowu wielka mobilizacja nastąpiła. Ta mobilizacja będzie potrzebna każdego dnia, dlatego że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o wybory. Tutaj chodzi o to, że przed premierem Donaldem Tuskiem i przed całym rządem jest naprawdę piekielnie trudne zadanie. I również przed wszystkimi, którzy dzisiaj ten rząd współtworzą. Ja chciałem też podziękować z tego miejsca przede wszystkim naszym przyjaciołom z PSL-u i z Trzeciej Drogi, z Ruchu Hołowni 2050, bo oni mnie wsparli w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję wam bardzo. To też pokazuje, że nawet jeżeli się pojawiają jakiekolwiek różnice zdań, to na końcu jesteśmy razem, bo jesteśmy odpowiedzialni. Władek, Szymon, dziękuję wam bardzo. Chciałem też powiedzieć, z samego początku mówiłem, że ja bardzo poważnie traktuję wszystkich kontrkandydatów, więc wielkie gratulacje dla wszystkich kontrkandydatów, którzy startowali w Warszawie, za wasz wynik, za determinację i za to, że jeżeli porównamy tę kampanię do tych wcześniejszych, to ona była naprawdę bardzo mocno merytoryczna, więc wielkie podziękowania. Ale zupełnie poważnie, drodzy Państwo, po tych podziękowaniach trzeba pamiętać o jednym. Bo oczywiście my wszyscy, jak tutaj stoimy, się cieszymy. Natomiast pamiętajcie Państwo, że cały świat i cała Europa patrzy na nas, bo zastanawia się, jak to jest i jak wygląda sytuacja w państwie, w którym byliśmy w stanie wygrać z populistami. Mimo nierównej walki i nierównego pola gry byliśmy w stanie wygrać z populistami, ale wszyscy też patrzą na to, jak jesteśmy w stanie przede wszystkim po nich sprzątać, przywracać demokrację, przywracać praworządność, przywracać poszanowanie najważniejszych zasad i wartości i przy tym stawiać czoła tym wszystkim wyzwaniom, które przed nami, bo Donald Tusk mówił o tym wielokrotnie. Naprawdę w tak trudnej sytuacji rzadko Polska była. I dlatego, drodzy Państwo, potrzebujemy waszego poparcia, waszej determinacji. Potrzebujemy tego, żebyście z jednej strony byli cierpliwi, ale z drugiej strony wspierali nas, żebyśmy byli w stanie dalej iść do przodu i doprowadzić do tego, żeby Polska była bezpieczna, doprowadzić do tego, żeby Polska była coraz bardziej nowoczesna, żebyśmy wykorzystali te wszystkie szanse, które przed nami. I dlatego prosimy was o to, żebyście dalej wspierali rząd Donalda Tuska, dalej wspierali wszystkich, którzy wygrali wybory 15 października, ale wspierali również wszystkich swoich samorządowców. I na koniec im wszystkim chciałem dedykować to zwycięstwo, dlatego że wszyscy walczyli wszędzie, we wszystkich miastach, miasteczkach, na polskiej wsi. Widziałem to olbrzymie zaangażowanie, wymienialiśmy mnóstwo informacji. Gratulacje dla was wszystkich i dla wszystkich wyborców, którzy na was postawili, którzy się pojawili przy urnach wyborczych i pokazali tę determinację. To był sztab Koalicji Obywatelskiej i słowa Rafała Trzaskowskiego, czyli wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej i prezydenta Warszawy, który w pierwszej turze zapewnił sobie drugą kadencję wynikiem 59,8% oddanych w stolicy głosów. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. A w wieczorze wyborczym na antenach Polskiego Radia informujemy Państwa o wynikach, ale również te wyniki oczywiście komentujemy. Robią to publicyści, politolodzy, ale robią to również politycy. Już teraz studio przy ulicy Myśliwieckiej, gdzie jest Renata Grochal oraz jej goście. Witam Państwa ponownie w studiu radiowej Trójki. Ze mną są Paulina Matysiak, Lewica Razem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Krzysztof Tuduj, Konfederacja. Witam Pana. Dobry wieczór, witam. Szanowni Państwo, państwo, z czego wynika ta demobilizacja wyborców koalicji 15 października? Bo jednak w wyborach parlamentarnych rekordowa frekwencja 74%, teraz sondażowa frekwencja 51,5%, frekwencja z godziny 17 39, 43%. Ja mam takie poczucie, że wybory samorządowe zawsze cieszą się mniejszą frekwencją niż wybory parlamentarne, więc to może być jedna z odpowiedzi. Chyba najwyższe wyniki frekwencyjne, jakie zanotowano w wyborach samorządowych, to 55%, więc no jesteśmy trochę pod kreską, ale nie jakoś znacznie. I myślę też, że pewnie było łatwiej może odpuścić te wybory, bo te jesienne były pod takim mocnym znakiem właśnie mobilizacji, że trzeba tutaj pokazać czerwoną kartkę Prawu i Sprawiedliwości, trzeba Prawo i Sprawiedliwość odsunąć od władzy. I tutaj wszystkie ugrupowania mocno na tej nucie grały, zachęcały też swoje elektoraty do tego, żeby na wybory poszły. Wydaje mi się, że tutaj w tych wyborach mniej grał i mniejsze znaczenie odgrywał ten szyld partyjny, zwłaszcza też, że lokalnie często te komitety były po prostu niekoniecznie takimi komitetami partyjnymi. Często to były komitety wyborcze wyborców, jakby zależne od lokalnych uwarunkowań. No ale jednak Koalicja Obywatelska tak ustawiała tę kampanię, linię podziału, że no, trzeba na trwałe odsunąć populistów od władzy. I o czym świadczy wynik sejmikowy? PiS 33,7%, sondażowe wyniki na razie Koalicja Obywatelska 31,9%. Panie pośle. No, moim zdaniem przede wszystkim wyborcy tej koalicji żyli marzeniem odsunięcia PiS-u od władzy, co udało się jesienią zeszłego roku. I ta emocja no, w dużym stopniu zniknęła. Ona się już nie przełożyła na wybory samorządowe, które zwykle się cieszą mniejszym zainteresowaniem, mniejszą frekwencją. I po prostu zabrakło paliwa. Tak mi się wydaje. No, PiS odsunięty od władzy, jest szczęście, bo rządzi dla tego sektora wymarzona opcja. Nie dla mnie oczywiście. I po prostu brakło paliwa. Brakło tego. Panie pośle, też czego kampania nie była, trzeba to zauważyć, że kampania nie była tak, tak dwuobozowa. No, siłą rzeczy w wyborach samorządowych tych komitetów jest znacznie więcej. Trudniej podzielić scenę polityczną na pół. I po prostu mniejszy konflikt i większa demobilizacja tego sektora. A z czego wynika słaby wynik Konfederacji? 7,5%, ale też to będzie pytanie do pani posłanki, bo słaby wynik Lewicy 6,8%. No, przede wszystkim bardzo się cieszymy, że jesteśmy przed Lewicą. To jest oczywiście rzecz dla nas ważna, ale no, muszę się zdecydowanie sprzeciwić tezie o słabym wyniku Konfederacji. Dla nas to jest bardzo dobry wynik, który pokazuje jakby drogę, jaką idziemy, ścieżkę, jaką podążamy. W poprzednich wyborach samorządowych, radnych w sejmikach. W poprzednich wyborach samorządowych pracowaliśmy w rozproszeniu i te wyniki wtedy, to były wyniki jakby starty o honor i wyniki, że tak powiem, zaprężenia mózgu. W tej chwili wystartowaliśmy pierwszy raz do wyborów samorządowych w takim szerokim sojuszu, też z bezpartyjnymi samorządowcami i będziemy mieć radnych wszystkich szczebli. Także mówienie o słabym wyniku Konfederacji nie jest właściwe. My się cieszymy, oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, ale to jest konkretny, solidny krok do przodu w rozwoju naszego projektu politycznego. To od razu zapytam o koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Czy są możliwe koalicje w sejmikach, bo możecie uratować dla PiS-u sejmiki, kilka sejmików? Powiem tak, zobaczymy, poczekajmy jeszcze, wiadomo, no dzisiaj podwójnie gorący dzień, tak, gorące emocje, wysoka temperatura. Te takie precyzyjne oceny będziemy w stanie robić dopiero jutro, pojutrze, kiedy te wyniki ostatecznie się ukształtują. Ale jeżeli pada pytanie, czy są możliwe koalicje z Konfederacją, no to odpowiedź jest jedna. Z PiS-em. Odpowiedź jest jedna. Z Konfederacją są możliwe koalicje i to będzie po prostu zależało zawsze od warunków i danej sytuacji. Ale czy z Prawem i Sprawiedliwością zrobicie Konfederację? Nie wykluczamy. W sejmikach, w wyborach samorządowych zdarzają się różne koalicje i o tym decyduje jakby no, sytuacja danego czy regionu, czy danego powiatu, czy gminy. Pani posłanko, w 2018 roku SLD Lewica miała 6,6% i to było 11 mandatów w skali całego kraju. Teraz Lewica ma 6,8%. Z czego ten słaby wynik wynika? Ten wynik oczywiście nie jest dla nas satysfakcjonujący, to pewne. Warto też podkreślić, że wybory samorządowe czy sejmikowe są w ogóle też, no co wybory, trudne dla Lewicy. No ale mówiliście, że ten temat aborcji, który jednak Lewica mocno eksploatowała w kampanii, że wam pomoże. Znaczy nie twierdziliśmy, że on nam pomoże, natomiast mówiliśmy jasno, może żeby tutaj zakończyć ten wątek, że uważamy za mocno nieuczciwe to podejście Szymona Hołowni do przekładania tej debaty i wykorzystywanie swojej pozycji do tego, żeby dyskusja na ten temat się nie odbyła. Ona i tak się toczy i za chwilę będziemy ją mieli w parlamencie w nadchodzących dniach. Dobrze, że ta dyskusja odbędzie i mam nadzieję, że okazało się, że to wam głosów nie napędziło. To nam głosów nie napędziło, ale wydaje mi się, że to też niekoniecznie był kluczowy nasz program, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, bo podnosiliśmy te tematy, które dla samorządu są ważne. Ten nasz program sejmikowy, szkoła, mieszkanie, szpital i kwestia usług publicznych była podnoszona we wszystkich województwach. Zobaczymy, jak ten wynik prognozowany dzisiaj przełoży się na mandaty w poszczególnych sejmikach. To jest niezwykle istotne, no ale no, to trzeba poczekać, aż spłyną wszystkie głosy ze wszystkich obwodów wyborczych, ze wszystkich komisji, żeby można było to szacować. No i tak, no i oczywiście pracujemy dalej. Za chwilę kolejne wybory do Europarlamentu. Myślę, że tutaj Lewica z pewnością ten wynik poprawi, zdecydowanie poprawi. Ale czy powinna być w tej sytuacji wspólna lista Koalicji Obywatelskiej Lewicy? Ja myślę, że tutaj ten temat jest otwarty. Warto podkreślić, że przecież w wyborach samorządowych ten temat się pojawiał i w zasadzie okazałoby się, że ja tak stawiam, że gdyby była lista Lewicy i Platformy Obywatelskiej wspólna do sejmików, to ta lista miałaby lepszy wynik niż Prawo i Sprawiedliwość i tym samym lepszą gwarancję rządzenia w poszczególnych województwach, więc decyzja nie należała do nas. Taką decyzję podjął premier Tusk. No można się zastanawiać, pewnie będzie można to oszacować jutro, pojutrze, jak będzie znana liczba poszczególnych mandatów przypadająca dla poszczególnych komitetów, które rozwiązanie byłoby po prostu sensowniejsze z takiego taktycznego punktu widzenia. Natomiast jeśli chodzi o Europarlament, pewnie tutaj jeszcze cały czas w różne możliwości są otwarte i jeszcze różne rzeczy mogą się wydarzyć. Natomiast z pewnością będą mogli wyborcy zagłosować na lewicowe kandydatury także do Europarlamentu. I kończąc też ten wątek wyników, my rozmawiamy oczywiście o sejmiku, to najłatwiej sprawdzić, bo tam były komitety ogólnopolskie, natomiast na tym poziomie samorządowym różnie to wyglądało, ale też cieszą dobre wyniki tych osób z Lewicy, które startowały. No tutaj w Warszawie bardzo dobra kampania Lewicy, wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat, która zakończyła się prawie 16% zdobytymi tu w Warszawie. No ale jednak nie zakończyła się drugim miejscem, tak, nie zakończyła się i faktycznie tutaj te oczekiwania co do drugiej tury były mocno artykułowane. Zresztą sama też za tę drugą turę trzymam kciuki, ale myślę, że patrząc na ten wynik ogólnopolski Lewicy i wynik warszawski, to ten wynik tu w stolicy może nas tylko cieszyć. Też jestem ciekawa i trzymam kciuki za kwestie związane z mandatami radnych i w mieście, i w dzielnicy, no bo to jest przecież kluczowe i od tego będą zależały też koalicje, które będą rządziły tutaj miastem. Panie pośle, a z czego wynika klęska Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie? Bo jednak to, że Tobiasz Boheński miał 10 punktów procentowych mniej, no przynajmniej na razie z tego sondażowego z sondażu Exit Poll to wynika, niż Patryk Jaki w 2018 roku. Z czego to wynika? No, zawsze w takiej sytuacji pierwszą odpowiedzią jest z jakości kandydata. Ale trzeba powiedzieć też tutaj, zupełnie trzymając kontakt z rzeczywistością, że Warszawa jest miastem, które sprzyja lewicowej stronie elektoratu i znaczy reprezentuje bardziej lewicową stronę i tutaj zawsze czy ugrupowania prawicowe, czy centroprawicowe mają pod górkę, mają ciężko. Nasz wynik też nie jest satysfakcjonujący, choć jest poprawiony względem tego, co poprzednio Przemysław Wipler wypracował. Także, ale też trzeba powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość w wielu miejscach słabych kandydatów wystawiło. Ja jestem z Wrocławia, też kandydat wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość w żaden sposób nie nawiązał walki. Łukasz Kasztelowicz. Tak jest, nie nawiązał walki z obecnym prezydentem. No, na szczęście pojawia się druga tura, na szczęście dla Wrocławia i na nieszczęście to będzie walka również tam pomiędzy skrajną lewicą, a powiedzmy... No właśnie ten wynik we Wrocławiu jest chyba zaskakujący. Jacek Sutryk, urzędujący prezydent Wrocławia, 38,9%. Izabela Bodnar, trzecia droga, 31,4%. Będzie druga tura. To chyba duża porażka Sutryka. Z czego wynika? Jak państwo myślicie? Z jakości prezydentury, tak trzeba powiedzieć, bo jeżeli chodzi o pana Jacka Sutryka, no rzadko się tak zdarza, żeby urzędujący prezydent tak stosunkowo mało głosów zdobył, tam zaledwie 1/3. Ze wszystkich stron sceny politycznej słychać utyskiwania na prezydenta obecnego, więc fakt, że będzie druga tura, że zmierzy się z Izabelą Bodnar, no mi się wydaje, że przegra, bo dużo tego negatywnego elektoratu zebrał. To jeszcze pani posłanka na koniec, bo musimy krótko. Ja oczywiście gdzieś z daleka śledzę to, co się dzieje we Wrocławiu. Nie jestem z Dolnego Śląska, więc myślę, że wiele decyzji, czy wiele takich zachowań, które pan obecny prezydent Sutryk z sobą prezentował, no nie wzbudza... Afera